Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Spotkanie w KRS-ie bez ministra sprawiedliwości. Ja w teatrze groteski nie będę występował. Rada ma mówić o odrzuconych kandydatach na asesorów sądowych. Po południu narada kierownictwa PiS-u, głównym tematem rekonstrukcja rządu. Polak pobity w metrze w Londynie walczy o życie w szpitalu. Motywy ataku na niego nie są znane. Minister Sprawiedliwości nie skorzysta z zaproszenia na spotkanie w KRS-ie. Za godzinę będzie tam mowa o odrzuceniu zaproponowanych przez resort kandydatur na asesorów sądowych. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa spotka się z przedstawicielami asesorów oraz Stowarzyszeń Sędziów Polskich Justitia i Temis. Zaproszono też przedstawicieli prezydenta i ministra sprawiedliwości, ale Zbigniew Ziobro już zapowiedział, że się nie zjawi. Drodzy Państwo, no trochę powagi. Ja w teatrze groteski nie będę występował, będę działał poważnie, liczę na zmianę ustawy o KRS-ie. Minister uważa, że KRS swoim sprzeciwem dopuściła się jawnego i rażącego naruszenia prawa. Krajowa Rada Sądownictwa nie mogła zrobić inaczej, tłumaczy zastępca jej rzecznika, sędzia Sławomir Pałka. Jak wyjaśnia, główny powód odrzucenia kandydatur to braki formalne, bo w aktach brakowało dyplomów czy badań, ale były też inne wątpliwości. Mamy osoby, które w przeciągu ostatnich 2 lat dopuściły się 6 wykroczeń, w tym 1 kolizji drogowej. Czy to jest osoba o nieskazitelnym charakterze? To jest pytanie. Asesorzy mówią, że czują się skrzywdzeni decyzją KRS-u. Ich zdaniem nie znajduje ona oparcia w przepisach prawa. Spotkanie kierownictwa PiS-u dzisiaj będzie rozmawiać o sytuacji politycznej, w tym rekonstrukcji rządu, poinformowała na Twitterze rzeczniczka ugrupowania Beata Mazurek. Nieoficjalnie wiadomo, że spotkanie zaplanowano po południu. Pierwotnie miało się odbyć w ostatni piątek, ale rozchorował się prezes Jarosław Kaczyński. Premier przedstawiła szefowi PiS-u plan rekonstrukcji rządu w poniedziałek. Beata Szydło zapowiedziała zmiany w gabinecie pod koniec października. Nie podała, kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzję w tej sprawie omawia z prezesem PiS-u. Powiedziała wtedy, że poinformuje o nich w ciągu kilkunastu dni. Polak dotkliwie pobity w londyńskim metrze jest w stanie krytycznym. Do ataku doszło w niedzielę na stacji metra Oxford Circus w stolicy Wielkiej Brytanii. Dwaj podróżni zostali zaczepieni, a następnie dotkliwie pobici przez grupę liczącą według policji od 8 do 12 osób. Jeden z mężczyzn, Polak, wymagał natychmiastowej hospitalizacji ze względu na rany głowy. Jest w szpitalu w ciężkim stanie. Obrażenia zagrażają jego życiu. Druga ofiara odniosła lekkie rany głowy, wyszła już ze szpitala. Brytyjskie służby odmawiają spekulacji dotyczących motywów sprawców i przebiegu zdarzenia. W oficjalnym komunikacie podają, że atak był niesprowokowany. Proszą świadków o kontakt. Wśród polityków sprawujących władzę na Ukrainie nie ma osób nastawionych antypolsko, zapewnia MSZ w Kijowie. Resort dyplomacji odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Polski. Andrzej Duda mówił, że oczekuje od prezydenta i premiera Ukrainy, iż ludzie otwarcie głoszący poglądy nacjonalistyczne i antypolskie nie będą zajmowali ważnych miejsc w ukraińskiej polityce. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mariana Beca podkreśliła, że jej kraj nie ma zamiaru polityzować ukraińsko-polskiej historii. Jak dodała, proeuropejskie władze w Kijowie nie mają w swoich szeregach polityków o poglądach antypolskich. Rzecznik ukraińskiego MSZ zaznaczyła, że Polska to strategiczny partner Ukrainy i właśnie przez ten pryzmat Kijów prowadzi swoją politykę. Mariana Beca zaznaczyła, że ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizować będzie swoją pozycję wyrażoną w oświadczeniu z 3 listopada. Wówczas ukraiński resort dyplomacji zadeklarował, że na Ukrainie nie ma antypolskich nastrojów mimo rozbieżności w ocenie trudnej wspólnej historii, a porozumienie możliwe jest w myśl zasady przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Donald Trump zaapelował do władz Korei Północnej, by nie lekceważyły Ameryki i nie wystawiały jej na próbę. W ostatnim dniu wizyty na Półwyspie Koreańskim prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił przemówienie w południowo-koreańskim parlamencie. Wezwał kraje świata do jeszcze większej izolacji reżimu w Pjongjangu. Prezydent Stanów Zjednoczonych powtórzył, że nie można tolerować reżimu, który grozi użyciem broni jądrowej. W tym kontekście ponownie zaapelował o zwiększenie izolacji Korei Północnej. Zwrócił się też bezpośrednio do przywódcy Korei Północnej, Kim Jong-una, któremu zaproponował obranie lepszej ścieżki ku przyszłości. Po wygłoszeniu przemówienia w parlamencie Donald Trump udał się na niezapowiedzianą wcześniej wizytę w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. Jak podał Biały Dom, nie doszła ona jednak do skutku ze względu na pogodę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze w Warszawie szykują się do meczów z Urugwajem i Meksykiem. Kibice oczywiście zastanawiają się, czy w tych spotkaniach zagra odczuwający skutki urazu mięśnia uda, a może bardziej skutki zmęczenia, Robert Lewandowski. No to niech sam powie, czy zagra. Decyzja pewnie nastąpi z dnia na dzień i to też czas pokaże, więc na dzień dzisiejszy oficjalnego stanowiska nie można zająć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro, pojutrze, więc tak naprawdę tyle można powiedzieć na ten temat. Jeśli chodzi o obciążenia, to chyba nie muszę mówić, każdy chyba widzi. Czasami człowiek też potrzebuje odpoczynku. Pewnie, że potrzebuje. Zdrowie Lewandowskiego i pobyt na zgrupowaniu kadry Artura Boruca to sprawy najbardziej istotne. Boruc w piątek zagra w kadrze po raz ostatni. Koledzy przyjęli mnie jak zawsze, czyli z otwartymi ramionami. Ja też przyznam się, wyczekiwałem tego przyjazdu. Każdy przyjazd na zgrupowanie reprezentacji to jest coś niesamowitego. Coś, co przeżywam do dziś dzień. I moja przygoda z piłką w reprezentacji była po trosze takim rollercoasterem, ale myślę, że w gruncie rzeczy ja się cieszę z tego, co osiągnąłem. Ja myślę, że niczego nie żałuję mimo wszystko. Ostatni mecz Boruca w koszulce reprezentacji Polski w piątek na PGE Narodowym z Urugwajem. Ani w tym spotkaniu, ani w kolejnym przeciwko Meksykowi na boisku nie zobaczymy Łukasza Teodorczyka. Nie ma go wśród powołanych. Przeżywa kryzys formy, za to brutalnie fauluje rywali w lidze belgijskiej. W meczu Anderlechtu z Henkiem zobaczył za to tylko żółtą kartkę, jednak po dokładnej analizie faulu belgijska federacja zaordynowała mu 2 spotkania na trybunach i 800 euro kary. Zaglądamy jeszcze na Wyspy, a tu nowym trenerem, czy skoro to Premier League, menedżerem West Hamu został David Moyes. Zastąpi Slavena Bilicia. Kibice futbolu kojarzą, że Moyesowi świetnie szło z Evertonem i fatalnie z Manchesterem United. I znów jesteśmy w Belgii. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra przegrali tu w Lidze Mistrzów po zaciętym spotkaniu 78-82 z Ostendą. Dla równowagi wygrały siatkarki dewelopresu Skyre z Rzeszów 3-1 w Słowenii z Branikiem Maribor w pierwszym meczu ostatniej trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń. Rewanż w sobotę w Rzeszowie. A w Mediolanie rozpoczął się tenisowy turniej Next Gen Finals. To nieoficjalne mistrzostwa świata zawodników do lat 21. Rozgrywane są na nowatorskich zasadach. Sety gra się do 4 wygranych gemów. Nie ma przewag, netów, sędziów liniowych, a przerwy między akcjami mają maksimum 25 sekund. Wszyscy znający się ciut na białym sporcie wiedzą, że to rewolucja i w pierwszych meczach tego rewolucyjnego turnieju Miedwiediew wygrał z Hachanowem, to dwaj Rosjanie. Koreańczyk Chung pokonał Szapowałowa z Kanady. Chorwat Ćorić nie dał żadnych szans Amerykaninowi Donaldsowi, a inny z Rosjan Rubliow 5 setów męczył się z Włochem Quincim i zapraszam na kolejny sport za godzinę. Zapraszam serdecznie. Wczoraj na konferencji prasowej Artur Bord został zapytany o takie najważniejsze momenty w swojej karierze reprezentacyjnej i wymienił też między innymi mecz z Irlandią Północną. To rzeczywiście był ważny moment w jego karierze. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Może sobie warto poszukać w internecie. To jest trudny moment dla bramkarza. Podanie Michała Żewłakowa. Podanie Żewłakowa w światło bramki. Piłka podskakuje na kępce trawy. Artur nie trafia. No wiadomo, co jest dalej. Mimo wszystko to naprawdę piękna kariera reprezentacyjna. Znakomita, bez dwóch zdań. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami możliwy deszcz i mrzawka. Po południu na szczytach Tatr także słabe opady śniegu. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby na wybrzeżu i we wschodniej połowie kraju umiarkowany i porywisty, ciśnienie spada. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Koszalinie, koło brzegu Łomży i Białymstoku. Pan nie pstryka tak głośno. Muszę cię rozproszyć. 8 w Warszawie. No i nie wiem, czy było już 8, czy jeszcze nie. Nie. 8 w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Olsztynie i Lublinie. 9 w Trójmieście, Łodzi, Rzeszowie, Krakowie i we Wrocławiu. Do 10 stopni w Katowicach. Zostaję ja mogę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym LED TV 32 cale Hitachi za 699, Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 699, pralka Bosch Slim Vario Perfect klasa A+++ za 1199 w sklepach euro i na euro.com.pl. Kuba Przygoński? Tak, cześć. Cześć! No i jak tam, gotowy na rajd? Tak, niedługo ruszam do Ameryki Południowej. Super! A mogę jechać z tobą? Jasne, tankujesz na stacji Orlen, wygrywasz i jedziesz. Zatankuj samochód i zrób zakupy za minimum 5 zł z użyciem karty Witaj albo odbierz swój los za 200 punktów Witaj. Do wygrania wyjazdy na rajd, 500 kart upominkowych na paliwo i zakupy na stacjach Orlen oraz 2,5 miliona innych nagrod. Orlen, wygrywasz i jedziesz. Loteria dla uczestników programu Witaj. Szczegóły na witaj.pl. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2, 2, 7, 4, 2, 2, 7, 4. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Nowy album Franz Schubert duetu Jakub Jakowicz i Bartosz Bednarczyk. W całości poświęcony muzyce kameralnej Franciszka Schuberta. Ekspresyjny i wirtuozerski duet skrzypcowo-fortepianowy. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Stoart oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy. Idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej. Kłaniam się nisko panu redaktorowi. U nas w Banach to są wajchy, knefle, hinkle. Wajcha to jest do przestawiania zwrotek, czyli tak zwanych zwrotnic. Knefle to może wszystkie przyciski na pulpicie, a hinkle to są te łapki, co się rękami trzymiesz, jak jedzie pasażer. I jeszcze bożzice, na których ludzie siedzą. No dobre, to nie zawodzą, trzymaj się. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Panu 2273 o żargonie zawodowym porozmawiamy za pół godziny mniej więcej, ale już teraz możemy Państwa troszkę zainteresować sprawą, czym jest ołtarz, dropsy, bolek i lolek, trójka już była, to żargon kolejarski. No to czym jest lub kim Edyta? Edyta to jest elektryczny zespół trakcyjny ED72, czyli taki troszkę zmodernizowany EN57, czyli ten najbardziej popularny na polskich torach zespół trakcyjny. No i właśnie już Państwo wiedzą, że to jedzie Edyta. Słowniczek kolejarski za pół godziny, a teraz nie Edyta, a Katarzyna. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Drużyna, to jest pan Tomasz. Dzień dobry panu, panie Tomaszu. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Ja pana nawet serdeczniej. Sezon troszkę nie bardzo na lody, takie mam wrażenie. Chociaż pan co, niektórzy twierdzą, że właśnie lody powinno się jeść w zimie, a nie latem, bo latem jest za duża różnica temperatur i łatwiej gardło sobie załatwić. Więc to jest bardzo dobry sezon na lody. Tak uważam. I o tym będzie. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dokładnie 16 minut po 7. Doktor Tomasz Rożak, dzień dobry panu. Dzień dobry, jeszcze raz. Witam serdecznie. Dzisiaj jest pytanie od pani Olgi. Pytanie jest dość długie, bo pani Olga opisuje dokładnie cały proces powstawania pytania troszkę. Ale chodzi o to, że są lody, że pani Olga przełożyła je do takiego plastikowego kubeczka, który to nie był pęknięty nigdzie, a nagle i niespodziewanie pokrył się wodą od zewnątrz. I ta woda zaczęła kapać. Kapać zaczęła. I skąd ona, ta woda, się wzięła tam? To jest pytanie. Pani Olgo, szanowni państwo, ta woda po prostu się skropliła z pary wodnej, która znajduje się w powietrzu. Tej pary wodnej w powietrzu może być całkiem sporo, bo para wodna jako gaz po prostu w powietrzu jest stałym elementem czy składnikiem. Zresztą to nie jest jakiś wielki problem, żeby zmierzyć sobie wilgotność, czyli ilość pary wodnej, która jest w powietrzu. Urządzenie do takiego pomiaru wilgotności to higrometr, czyli inaczej wilgotnościomierz. Ładniej nawet wilgotnościomierz. Tak myślę, tak intuicyjniej. Prawda? Natomiast nie wiem, czy pan wie, bo to jest utrapienie chyba całkiem sporej grupy kobiet, które mają loki, a chcą mieć koniecznie włosy proste i sobie prostują te włosy i wychodząc na zewnątrz, jak tylko jest wilgotno, nagle te proste włosy, piękne na 3-4, zamieniają się w piękne loki z powrotem. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w pierwszych wilgotnościomierzach w środku te bebechy tego urządzenia, to był po prostu włosek. To był włos, który był naciągnięty przez odpowiednią tam, powiedzmy, przekładnię do wskazówki i jak było bardzo wilgotno, czy mniej wilgotno, ten włos zmienia długość i wskazówka się odchylała na odpowiednio wyregulowanej, wykalibrowanej skali. Także każdy z państwa może sobie z włosa zrobić urządzenie do pomiaru wilgotności. I to tyle. To czy pan co? No chciałem jeszcze powiedzieć kilka rzeczy, ale skoro już mam kończyć? Nie, no proszę opowiadać. Nie, no chciałem powiedzieć, że generalnie tej wody naprawdę jest dużo. Ilość tej wody zależy dosyć ściśle od temperatury, jaka panuje. Zasada jest taka, że czym wyższa temperatura, tym więcej pary wodnej się zmieści w powietrzu. Mhm. I nagle, gdy temperatura zaczyna spadać, ta para wodna, w cudzysłowie, nie mieści się w powietrzu i zaczyna się skraplać, zaczyna się zamieniać w wodę ciekłą. I właśnie z tym mieliśmy do czynienia w przypadku tego kubka. Kubek nagle się ochłodził mocno, no bo do środka ktoś wsadził lody. No więc na zewnętrznej powłoce zaczęła się skraplać para wodna z powietrza. Zresztą dokładnie z tą samą sytuacją mamy do czynienia wtedy, kiedy powstaje mgła. Para wodna znajduje się w powietrzu. Para wodna jako gaz jest przezroczysta, my jej oczywiście nie widzimy. Natomiast jak nagle spadnie mocno temperatura, na przykład nad ranem albo wieczorem, powstaje mgła. Mgła to nie jest stan gazowy wody, tylko stan ciekły. To są maleńkie kropelki gdzieś tam zawieszone sobie w powietrzu. I tyle. Dziękuję panu bardzo. Ja też dziękuję. Zapraszam. A czy dzisiaj jakieś mgły mamy? Mgły? Tak? Dziś mamy, proszę pana. No bo to jest taki okres, kiedy mgły mogą powstawać rzeczywiście jesienią, wiosną, kiedy mamy duże wahnięcia temperatur między nocą a dniem. Do godzin przedpołudniowych, gdzie nigdzie mgły ograniczające widzialność do 300 czego? Chyba nie centymetrów, metrów. Tym razem. Całe szczęście. Tak. Nie, bo tak mówię o tych mgłach, bo wie pan, czasami zdarza się pytanie w pytaniach kosmosu, z kosmosu, czy ja tu naprawdę jestem? No oczywiście, że tak, przecież widzę pana. No więc właśnie. I pomyślałem, że taki zrobimy mały eksperyment. Po prostu porozmawiamy o czymś, co się naprawdę dzisiaj dzieje. No wydarzyło się, pan użył pięknego słowa i proszę, pan Tomasz szybko zareagował. Idę uczesać bebechy. Okej. Okay. Dziękujemy. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. A za chwilę Tata Projekt. Żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajdów. ten? Proszę mówić, proszę mówić. Panowie tam jeszcze się skrapla, właśnie. Chciałem powiedzieć, że to z punktu widzenia rodzica, który na przykład czasami karmi dzieci w samochodzie, to jest bardzo przydatna rzecz, to skraplanie się, bo jak nie masz na podorędziu chusteczek, to czasami tej wody z tego kubeczka z zewnątrz, tej wilgoci, można sobie skorzystać z niej do wytarcia na przykład lepkich palców po lukrze na pączku. Próbowałeś? Ale to tylko wtedy, jak maluch pije coś naprawdę schłodzonego. Tak, to prawda. Bo to trzeba używać tego innego czegoś, czego się czasem używa, jak nie ma tej wody. Tak, oczywiście. Projekt Tata. Taki recykling, no, chyba trzeba każdy w życiu odzyskiwać. To przeżył. Odzyskiwać trzeba przecież wszystko, co natura daje. A dziś, ponieważ wykorzystując obecność pana doktora, troszkę znów o ciekawości świata porozmawiamy, a zaczniemy od drogi do, no, przedszkola, powiedzmy. Zawsze najdłuższa, z tyloma ciekawymi przygodami, które dzieją się akurat wtedy, gdy my, tatusiowie, się spieszymy. Zaraz przecież praca, umówione spotkania i tak dalej, a to przecież takie chwile z dzieciństwa zapamiętujemy po latach, kiedy po drodze działo się tyle fascynujących rzeczy po drodze do tego przedszkola. Na prędce sporządzona lista, tak przeze mnie, obejmuje A. Dziwik na budowie nowego osiedla i dociekanie, jak ten pan tam wszedł na górę. B. Pociąg, no bo trzeba przecież policzyć wagony towarowe. C. Śmieciarka, wszechogarniająca ciekawość, co dzieje się z tymi śmieciami tam w środku. D. Wykop na środku jezdni, czyli co się stało, ewentualnie od czego ta rura, co pękła właśnie. Tych pytań i tej ciekawości jest mnóstwo właśnie po drodze rano, kiedy nam się spieszy. Drugie pytanie o dźwig, to jak on się tak, jak się buduje taki dźwig? A, właśnie. Właśnie. Zawsze zastanawiam, jak ten pan się załatwia. No i to jest, no właśnie, to jest to. I oczywiście tata powinien na te wszystkie pytania znać odpowiedź, wytłumaczyć, a jeśli coś pominąłem z tych punktów po drodze, to ja zapraszam od razu na facebookowy profil Projekt Tata 3 i zrobimy tam gdzieś taką listę, jeśli państwo pozwolą. Zdarza mi się też popędzać swoje dzieci, by droga nie trwała w nieskończoność. Czasem, no, w sprawę załatwiają warszawskie korki, w których jest czas, by omówić już wszystko, od powstania koła w zasadzie. Tak czy inaczej, to jest czas spędzony z tatą. On pozostanie w pamięci i na to pracujemy, drodzy tatusiowie. Jeśli naprawdę gonią nas terminy, spróbujmy zwolnić na przykład w drodze powrotnej z przedszkola. Zabawy w nienadeptywanie linii, chodzenie tylko po czerwonej kostce, to na dodatek zawsze jakaś odnowa odmiana ruchu na świeżym powietrzu. Aura jesienno-zimowa dostarcza nam jeszcze jednej pokusy i korzystajmy z niej. Tak radzi psycholog i pedagog Anna Hryniewicz, która podpowiada: załóżmy kalosze i nie omijajmy kałuż. Chodzimy, chodzimy. Przede wszystkim to, że my nie wypuszczamy dzieci samych na dwór, że one same nie doświadczają, nie próbują, powoduje, że one przychodzą jakby z trochę mniejszą wiedzą zjawisk fizycznych do szkoły niż kiedyś to się odbywało. Że piasek zanurzony w wodzie, czyli tak zwane błotko, jest cięższy niż sam piasek. Dzieci teraz tego właściwie nie wiedzą, a kiedyś wiedziały. Kałuża, no, jest czymś arcyciekawym. Co jest pod spodem? Co jest w środku? Co jest na dnie? To jest najpiękniejsze. Bawić się razem z dzieckiem. To chodzenie po kałużach, kiedyś myślę, jak część z rodziców, część z tatów była mniejsza, to tych kaloszy tyle po prostu na świecie chyba nie było. Więc teraz to chodzenie po kałużach może być naprawdę fajną przygodą. Dzieci patrzą, co się dzieje z wodą, że ona się rozpryskuje. To są tak ciekawe zjawiska dla dzieci, że szkoda im tego po prostu zabraniać. No i oczywiście rzecz ważna, wspomniane kalosze. Czasem, kiedy nasz w nas domowy meteorolog zaspał i kaloszy na odnóżach brak, a na horyzoncie gdzieś katar. Przy okazji jeszcze jedna rada, by zapobiec nieporozumieniom. Błędem jest to odruchowo rzucane przez nas wyświechtane: nie wchodź w kałuże. Mózg dziecka nie odkodowuje przeczenia nie. Jeśli chcesz, żeby dziecko coś zrobiło, to powiedz, czego oczekujesz, bo jeśli powiesz nie wchodź w kałuże, to prawdopodobieństwo tego, że chlupnie w tą kałużę, jest dużo większe. Na przykład bawimy się, kto suchą stopą przebiegnie do tam takiego miejsca. No właśnie. A co do dźwigu, znalazłem właśnie ogłoszenie. W Warszawie organizują szkolenia z obsługi dźwigu. Nie wiem, czy można z 7-latkiem, ale tatusiów na pewno wpuszczą. Można się zapisać, także lecę i nas zapiszę. Na pewno też będzie tam wytłumaczone, jak się to buduje. I gdyby były takie dźwigi, że nie trzeba wysoko wchodzić, to ja bym wolał, bo... Nie wiem, czy to na sucho, czy od razu jest taki na symulator wysokości dźwigu, jakby był, to by nie, było. Nie, to na żeraniu, nie? Także poszukamy, dobrze, sprawdzimy. Krystian Hanke, doktor Tomasz. Dziękuję bardzo za ciekawość świata, który, no, budzi ciekawość w dzieciach, bo widzę, kolejne maile przychodzą. Czekamy na państwa pytania z kosmosu oczywiście. No ale teraz coś zupełnie innej pary kaloszy. Beata Michniewicz czyta odklejki. Na korytarzu, słysząc odbijające się echem głośne kichnięcie. Tosiek: tatusiu, to ty? Tata: nie, nie ja. Tosiek: Ja? Świat jest rzeczywiście zadziwiający. Drodzy panowie, mówiliśmy o żargonie, jeszcze mówić będziemy, żargon kolejowy. Tak w okolicach dzieci teraz będzie jedno, dwa określenia. Nie wiem, czy panowie wiedzą. Nie. Co to na kolei jest bolek i lolek? Ma? Proszę posłuchać. To jest taka polska ciężka lokomotywa towarowa, która powstała z połączenia dwóch lokomotyw EU07, czyli takich najbardziej popularnych lokomotyw, które funkcjonują do teraz na polskiej kolei. No i proszę, to jest nie właśnie... Nie śmiem zapytać, gdzie Tola? To jest Bolek i Lolek, jest Edyta. Toli, że jest i Tola. Jest Edyta, jest Bolek i Lolek i są dropsy. O dropsach jeszcze będzie. I proszę się nie śmiać. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to ty. Wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Izba złotka odleja. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 7.30 już minęła. Czyli czas na skrót wiadomości, Michał Przerwa. Dwie osoby zginęły w pożarze, który wybuchł w nocy w Szczecinie z powodu dużego zadymienia. 16 lokatorów zostało przewiezionych do szpitala. Pożar został opanowany około godziny 3:00. Spaliło się jedno pomieszczenie w mieszkaniu na pierwszym piętrze o powierzchni około 12 metrów kwadratowych. Z kolei w pożarze kamienicy w Warszawie zginęła jedna osoba, rannych zostało 5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce wycofania ze sprzedaży obrazu Henryka Siemirackiego Taniec wśród mieczów. Wystawiono go w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby's. Dzieło znajduje się w bazie strat resortu kultury. Obraz jest jedną z czterech wersji Tańca wśród mieczów. Był prezentowany w warszawskiej Zachęcie na wystawie monograficznej Siemirackiego latem 1939 roku. Amerykańscy demokraci wygrali kilka ważnych wyścigów wyborczych w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Virginia i New Jersey uzyskali fotele gubernatorów. W Nowym Jorku utrzymali stanowisko burmistrza. Komentatorzy mówią o sygnale ostrzegawczym dla republikanów. Najbardziej znaczące politycznie są wyniki wyborów w stanie Virginia. Demokraci wygrali tam trzy najważniejsze pojedynki o fotele gubernatora, jego zastępcy i prokuratora generalnego. Wyniki wyborów w Virginii odzwierciedlają mobilizację wyborców partii demokratycznej, niezadowolonych z prezydentury Donalda Trumpa. A już teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Karolina Mrzkowiec. Dzień dobry. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Na razie nie należy się spodziewać podwyżki, ocenia główny ekonomista BZWBK Piotr Bielski. Chociaż warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach zaczęła narastać różnica poglądów wśród członków Rady Polityki Pieniężnej. Coraz więcej osób kwestionuje opinię prezesa Glapińskiego, że stopy nie powinny się zmienić aż do końca 2018 roku. I z tego punktu widzenia bardzo ciekawe będzie, jakie będą nowe prognozy Narodowego Banku Polskiego. Eksperci NBP przygotowują raport o inflacji i PKB co 4 miesiące. Jest on jednym z najważniejszych czynników, na podstawie których członkowie Rady podejmują decyzje o wysokości stóp procentowych. A od poziomu stóp zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotym. Zaglądamy na azjatyckie rynki. Japoński Nikkei po wczorajszej dużej zwyżce, dziś pod kreską, rosną natomiast indeksy w Seulu i Szanghaju. Za oceanem Dow Jones Industrial zaliczył kolejną rekordową sesję. Gorzej poradziły sobie indeksy S&P i Nasdaq, które zakończyły dzień spadkiem. Inwestorzy wyprzedawali m.in. akcje banków. Na warszawskiej giełdzie odwrotnie, notowania banków kolejny dzień z rzędu szły w górę. Sesja była udana, z solidnymi obrotami, które przekroczyły 1 200 000 000 zł. Główny indeks WIG20 wzrósł o 0,8%, komentuje Daniel Sitek, analityk XTB. Na warszawskiej giełdzie zawitał optymizm, który doprowadził indeks WIG20 na tegoroczne szczyty. Pozytywnie wyróżnił się nasz rynek na te pozostałych europejskich giełd. W Europie dominowały spadki. Notowania złotego o poranku stabilne. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,66, tyle samo frank szwajcarski i funt brytyjski 4,81. Spadły ceny ropy, za baryłkę ropy Brent inwestorzy płacą $63. Złoto po $1,278 za uncję. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ranek mglisty, w dzień pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami deszcz i mrzawka. W Tatrach śnieg, wiatr słaby nad morzem, a także we wschodniej połowie kraju umiarkowany i porywisty. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Świnoujściu, Gorzowie, Chełmie, Kielcach i we Włocławku, do 10 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Warszawie powiedzielibyśmy słoiki, a w Żywcu? Tam spotkamy przystocy, putoszy i szczupoków. Kto jest kim? Spróbuję się rozeznać na miejscu. Poszukam też śladów po Habsburgach i przekonam się, jak w piłkę nożną potrafią grać kobiety, bo Żywiec jest siedzibą ekstraligowego Mitechu. Trójka wraca do korzeni. W czwartek zapraszam Państwa do Żywca. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki Magdalena Karczewska. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl w salonach lub na infolinii 801-801-100. Netia. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2274 zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek. Chciałam serdecznie podziękować za porannego George'a Michaela, a właściwie to czynię to w imieniu swojej koleżanki Lucyny, która była bardzo przygnębiona, a teraz odżyła. Inaczej się zupełnie pracuje. Cała przyjemność po naszej stronie. Pani Lucyno, to teraz. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. Piotr Metz. Dziś George Michael obali pewien mit dotyczący jego solowych początków. Nawet jeśli wszyscy uważają Careless Whisper za moją pierwszą solową płytę, prawda jest taka, że napisaliśmy tę piosenkę razem z Andrew jeszcze w szkole dla naszego nieistniejącego jeszcze zespołu. A Different Corner to pierwsza rzecz, jaką napisałem jako artysta solowy. I swear. I to właśnie było to pierwsze solowe nagranie George'a Michaela. Piotr Metz także. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Pieczarki, Givera, Kajec czy Ferrari to tylko pozornie łatwe do wyjaśnienia określenia. To słowa używane w slangu przez policjantów. Ale nie tylko oni mają swoje branżowe zwroty, czyli tak zwany żargon. Jest tak samo z budowlańcami, dziennikarzami czy choćby kolejarzami. No i właśnie tym ostatnim udało się nawet wydać mini słownik żargonu kolejowego, przyznaje Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Inspektorzy na co dzień mają kontakt z pracownikami kolei i też posługują się często tym żargonem. Udało nam się zebrać kilkadziesiąt tych określeń do takiego małego słownika. Oczywiście wszystko chcieliśmy zrobić z lekkim przymrużeniem oka, żeby to fajnie się czytało, a przy okazji można rzeczywiście zrozumieć pracowników kolei. Odbierze. Podane mamy? Tak, podane są. No właśnie, co to oznacza? Podane mamy? To często tak dyżurny ruchu mówi do maszynisty. Jeżeli jest sygnał zezwalający na jazdę, dyżurny ruchu mówi podany, to maszynista wie, że to jest na przykład zielone światło. 41203 odjazd. No, panie redaktorze, rączki, założymy bransoletki teraz. To w naszym żargonie mówi się bardzo często o kajdankach, tak? Które w tej chwili na ręce wylądowały. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Mówimy też często i słyszymy przy różnego typu realizacjach o takich poleceniach: gleba, kładź się na ziemię. Bardzo często policjanci nie mają czasu na to, żeby kulturalnie zaprosić obywatela do tego, żeby na ziemi się położył, bo to są dynamiczne sytuacje. Także tutaj to mówimy o przestępcach i w tej chwili zdejmiemy je z rąk. A dzięcioły jeszcze pracują na kolei? Można jeszcze spotkać. Słychać głuchy dźwięk, mimo że jest wyluzowany hamulec. Dzięcioł na pewno na kolei zostanie. Tego młotka nie jest się na razie prawie niczym w stanie zastąpić. Oczywiście są nowoczesne metody, żeby sprawdzać, czy jeżeli chodzi o hamulce koła pociągu jest ok, ale żeby sprawdzić to na szybko na stacji, na pewno ten młotek jest podstawowym narzędziem. Każde środowisko. Profesor Włodzimierz Gruszczyński, językoznawca z Uniwersytetu SWPS. Czy to hobbystyczne, czy polityczne, czy zogniskowane wokół, nie wiem, no fani jakiegoś rodzaju muzyki, prawda, metalowcy, tworzą w mniejszym czy większym zakresie, ale tworzą charakterystyczne dla siebie zachowania w ogóle, a zachowania językowe w szczególności. I to jest coś niezwykle charakterystycznego, uniwersalne. Kiedy jedziemy na interwencję, no mówimy o sygnałach uprzywilejowania, my mówimy bardzo często o bulajach albo o kogutach. Misiaczki na bulajach. Tak samo jak na przykład antyterroryści, to są dla nas antki. Opecjusze, to są policjanci służby patrolowej. No i chociażby stopnie, które mamy na ramionach, tutaj też bardzo często zamiast na przykład aspiranta używamy słowa szaszłyk, tak? To wynika z tego, że ten stopień jest podobny do tego, że te kropeczki są na takim pasku, no i to przypomina szaszłyk. Tak samo jeżeli chodzi o sierżantów, bardzo często mówimy sierściuch. Co to jest jajecznica? To wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z wagonem barowym, bo tak mówi się o wagonach piętrowych, które były malowane właśnie w takie kolory żółte, pomarańczowe. O ile mówimy o przestępcach, no to tutaj też używamy różnych stwierdzeń. To są właśnie ci, nazwijmy to delikatnie, klienci. Na przykład atrakcyjna Małgorzata to jest bardzo często kobieta, która uczestniczy w libacji alkoholowej po prostu. Udało nam się zebrać kilkadziesiąt tych określeń do takiego małego słownika. Oczywiście wszystko chcieliśmy zrobić z lekkim przymrużeniem oka, żeby to fajnie się czytało. Mamy taką potrzebę jako gatunek ludzki, zdaje się, żeby właśnie czuć się w pewnym gronie dobrze, czuć się jako jeden z wśród swoich, to musimy podobnie wyglądać, podobnie się zachowywać, podobne wartości jakoś tam mieć i mówić podobnym językiem. Mały słownik żargonu kolejowego został wydany dla uczestników tegorocznych Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako, ale będzie też dostępny dla każdego i będą się Państwo mogli dowiedzieć, co to są dropsy na kolei. Proszę sobie chwilę pomyśleć. Dropsy? No to słuchamy. Dropsy to są takie obciążniki sieci trakcyjnej, które rzeczywiście może trochę przypominają dropsy, bo są okrągłe i na pewno każdy, kto jedzie koleją czy gdzieś przechodzi w okolicach torów, zauważył te obciążniki. One są bardzo charakterystyczne. 25 listopada przypada Dzień Kolejarza i wtedy słownik zostanie udostępniony na stronach Urzędu Transportu Kolejowego. Będzie sobie można tam zajrzeć. Naprawdę sporo terminów tam Państwo znajdą. A bransoletki dał sobie założyć Kuba Witkowski. Lola teraz. champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. Lola Lola Lola. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, Lola, Lola, Lola. But I'm not dumb, but I can't understand why she walk like a woman but talk like a man. Oh my Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. I 7 trójek. Dzień dobry panu. Edyta wywodzi się bezpośrednio z EN57, który ma bardzo, bardzo charakterystyczną ksywkę. Dużo ciekawszą i bardziej bogatą niż Edyta. No a ja nie powiem, jaka to jest ksywka. Mam nadzieję, że w trakcie audycji to wyjdzie. Nie. Nie wyjdzie, bo ja już wiem, jaka to jest ksywka. Edyta jest bardzo ładnie i Edyta zostaje. Chciałbym wyjaśnić słowo placiok nieszczęsny. Wydaje mi się, że w tym przypadku jednak nie chodziło o wózek. Chodziło tu raczej o wieloosiową naczepę niskopodwoziową, potocznie zwaną podczołgówką, ponieważ słuchacz w swojej dalszej wypowiedzi użył określenia, że musi załadować pancer na placiok, a pancer niestety to jest czołg. No i mamy już jasność, też wiemy, co to jest placiok. Słuchacz dzwonił godzinę temu i mówił, że właśnie udaje się na Gruba, więc wszystko jasne. Muzyczny rozkład jazdy. I pan redaktor Krystian Hanke. To jeszcze tylko dodam, że taksówkarze też mają swój brężowy absolutnie język i nawet kiedyś jeden zdradził, jak mówią na konkurencję. Ja już wiem, że po Warszawie jeżdżą i mapety, i elementy, i groszki, ale nazw właściwych nie podam. Jak ktoś sobie przyporządkuje, to już jego. Jeśli chodzi o koncerty, wczoraj informowaliśmy o odwołaniu koncertu przez Morrisseya w kalifornijskim miasteczku, choć pewnie więcej osób pamięta, że było to miasto wielkości czeladzi, bo tak to ujęliśmy. To artysta znany z bardzo restrykcyjnego podejścia do tego, co na jego koncertach wolno, a czego nie. Nieraz usłyszane spod sceny słowa potrafiły go z niej sprowadzić po kilku piosenkach, po czym koncert już nie był wznawiany. Choćby w Warszawie 3 lata temu. Okazuje się, że sobotni koncert zespołu, który teraz zaczęła śpiewać, A Perfect Circle, także zakończył się przedwcześnie. ale tylko dla 60 osób. Rozgorączkowani fani zignorowali duże i czytelne informacje, że robienie zdjęć nawet telefonami komórkowymi jest kategorycznie zabronione. W rezultacie skrzętni archiwiści zostali wyłowieni przez ochronę i wyproszeni z występu. Lider zespołu od wielu lat konsekwentnie stosuje taki zapis przy okazji koncertów Perfect Circle, Tool i Pussyfair. Jak widać, skutecznie potrafi go egzekwować, co pewnie jest jedną z przyczyn, dla których zespołów tych nie można zobaczyć na letnich festiwalach. No, tu trudniej byłoby wejść w 100-tysięczny tłum i kogoś z niego wyciągnąć za robienie zdjęć. Z wyjątkiem okazjonalnych koncertów o Perfect Circle było cicho od wydanej w 2004 roku płyty Emotive. Tymczasem miesiąc temu podzielili się nową piosenką The Doomed i ruszyli w trasę. No, trasa jak widać z przygodami. No to jeszcze niech przez chwilę zaśpiewają. A co śpiewają? A to świetnie można rozpoznać, bo to utwór wcale nie grupy Perfect Circle, tylko Johna Lennona. I bardzo ładnie nam się to wszystko poukładało, bo zbliżające się święta Bożego Narodzenia zwyczajowo zbiegają się z premierami nowych wydawnictw nieistniejącego od 47 lat zespołu The Beatles. W tym roku o uwagę fanów powalczy zestaw Happy Christmas Beatle People, złożony z 7-calowych świątecznych singli. Oryginalne trafiały w latach 1963-69 do członków fanklubów liverpoolskiej czwórki, której lider powiedział kiedyś, że jest popularniejsza od Jezusa, a może dlatego to skojarzenie ze świętami. Różne bootlegowe, świąteczne nagranie Beatlesów krążą między fanami, ale od czasu wydania Happy Christmas Beatle People żadne z nich nigdy nie zostało opublikowane oficjalnie, poza skróconą wersją Christmas Time Is Here Again zamieszczoną na wydanej w połowie lat 90. kompilacji Anthology. 15 grudnia będzie można wypatrywać tych podarków, nie podarków, bo to przecież za to trzeba będzie sporo zapłacić pewnie, tych niespodzianek w sklepach, no ale może Mikołajowie z firm kurierskich zdążą położyć go pod choinką. Christmas to dopiero przed nami. Christmas Beatle People, tak się nazywa. Happy Christmas Beatle People, tak się nazywa to wydawnictwo. A przed nami także również nowe wydawnictwo Jacka White'a, który powoli zaczyna dzielić się informacjami, z których wynika, że jego nowej płyty możemy spodziewać się już wkrótce. Ponoć jest już ona, i tutaj cytat, praktycznie gotowa. I jest to płyta, to znów cytat, dziwna. O, no to prawda. Dla zmiany płyta jest dziwna, a współlider nieistniejącego już duetu The White Stripes powiedział, że musi pozwolić jej jeszcze trochę się ułożyć, trochę jak ciasto na naleśniki, i samemu musi jej posłuchać, na co ostatnio nie miał czasu. To dodajmy, że jego poprzednia solowa płyta Lazaretto ukazała się w 2014 roku, a tytułowy utwór z tej płyty właśnie teraz. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Tomek to człowiek z zasadami. Właśnie zabiera się do montażu nowych mebli. Ale nie przeszkadzajmy mu. Zanim sięgnie po śrubokręt, dokładnie czyta instrukcję. Bo Tomek trzyma się zasady, że trzeba z góry wiedzieć, jak co działa. Dlatego pożyczkę na nowe meble wziął w Getin Banku, w którym jest prosta zasada, że z góry dokładnie wiesz, ile będzie kosztować każda pożyczona złotówka. Getin Bank. Finanse na prostych zasadach. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od oceny i badania zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na podstawie reprezentatywnego przykładu wynosi 19,2%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Według najnowszych danych rak diagnozowany jest każdego roku ponad 150 tysięcy Polaków. O, młody Bóg nie chce słuchać o nowotworach. To niech posłucha kota. Poważne choroby chodzą po ludziach, a leczenie kosztuje. I za co wtedy utrzyma rodzinę i kota, jeśli posiada? Już wie, po co mu ubezpieczenie Prudential? Na wypadek 54 poważnych chorób, takich jak nowotwór złośliwy, udar, zawał serca. Więcej na młodzibogowie.pl. Prudential. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu 3-letniego ze 108% do 103%. Oznacza to ogromne korzyści dla firm i przedsiębiorców. Na przykład zakup modelu RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8800 zł netto w ciągu 3 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że to już ostatnie dni promocji, dlatego należy się spieszyć. Szczegóły u dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy.